jedyne 2990, taniej o ponad 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda za chwilę ma ratyfikować dokument o polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Wiceminister zdrowia mówi, że dopiero pod koniec tygodnia będzie wiadomo, czy stabilizuje się liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Komisja Europejska otrzymała list od premiera Węgier. Ma w nim grozić zawetowaniem budżetu i funduszu odbudowy, jeśli wypłaty zostaną uzależnione od praworządności. Zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i częstsze ćwiczenia żołnierzy obu krajów to m.in. zakłada polsko-amerykańska umowa rozszerzająca współpracę obronną pomiędzy państwami. Za chwilę dokument ten ratyfikuje prezydent Andrzej Duda. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Powiedz, witam. Jak ma przebiegać ta ceremonia? Uroczystość ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy odbędzie się ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia niestety bez udziału mediów. A moment podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę umowy będą obserwować w Pałacu Prezydenckim najbliżsi współpracownicy głowy państwa, ale także przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Zaproszono również ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. I ta uroczystość dosłownie za chwilę się rozpocznie. No a co zmienia ratyfikowana dziś umowa w naszych wojskowych relacjach z USA? Ano sporo, bo po pierwsze, dzięki umowie będzie u nas stacjonować o 1000 żołnierzy więcej. Po drugie, będzie więcej wspólnych ćwiczeń, o czym mówiłeś. No i po trzecie, wreszcie w Poznaniu tworzone jest dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. To jest struktura, która ma zapewnić płynność dowodzenia dużymi siłami, nawet do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, w razie gdyby zaszła taka konieczność i trzeba by tych wojskowych skierować do naszego kraju właśnie. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. W Polsce zarejestrowano 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 6 tysięcy mniej niż pod koniec ubiegłego tygodnia. Zmarły 173 osoby, a w ciągu doby wyzdrowiało 10 tysięcy. Wykonano też ponad 43 tysiące testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dopiero dane pod koniec tygodnia pokażą, czy liczba nowych zakażeń się stabilizuje. To jest niestety moim zdaniem odbicie wyników tak zwanych wolnych dni, czyli soboty i niedzieli, wyników weekendowych, kiedy tych zleceń nowych jest zdecydowanie mniej, więc za bardzo bym tutaj nie szukał optymizmu. Na pewno kluczowe będą następne dni, czyli wtorek, środa i czwartek. Mam nadzieję, że ten trend stabilizacji powinien się utrzymać, bo to jest okres, kiedy już zaczynają działać te obostrzenia, które wprowadziliśmy. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 570 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 8 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 220 tysięcy. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer twierdzi, że ma gotową szczepionkę na koronawirusa. Firma podała, że Specific ma ponad 90% skuteczności. W 2021 roku koncern może wyprodukować do 1 300 000 000 dawek. Pfizer jest pierwszym koncernem farmaceutycznym, który opublikował dane o badaniach klinicznych nad szczepionką przeciw COVID-19. Według firmy nie stwierdzono nic, co rodziłoby obawy o bezpieczeństwo użycia szczepionki. W tym miesiącu koncern wystąpi o zezwolenie na jej awaryjne dopuszczenie do użytku w Stanach Zjednoczonych. Amerykański rząd zawarł już umowę z koncernem i pierwsze dawki szczepionki ma otrzymać jeszcze w tym roku. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała list od premiera Węgier w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Według doniesień Viktor Orban miał w nim zagrozić zawetowaniem budżetu i funduszu odbudowy po pandemii, jeśli wypłata pieniędzy będzie powiązana z kwestią praworządności. W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich zawarli wstępne porozumienie w tej sprawie. Komentarz Komisji Europejskiej dotyczący listu jest dość lakoniczny. Oczywiście przeanalizujemy uważnie list i odpowiemy w stosownym czasie, powiedział rzecznik Komisji Erik Mamer. Z doniesień agencyjnych wynika, że premier Węgier napisał w liście, że mechanizm warunkujący wypłatę unijnych funduszy opiera się na niejasnych kryteriach dotyczących naruszenia podstawowych zasad praworządności. Wyraził obawy, że decyzje będą motywowane politycznie i ingerowały w procesy demokratyczne w unijnych krajach.

Rover, DJ. What's my name? Marek Biernik przy mikrofonie. Witam Państwa w tonacji trójki. Prawie 12 minut po godzinie 15. Wraz ze mną Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska do godziny 16. Pogramy, pośpiewamy na dobry początek. Zagrał nam zespół Dziad. To Australia, dokładnie Melbourne. Prawie 20 lat już grają i śpiewają. No a teraz z Australii przeniesiemy się do Kalifornii, dokładnie do miasta aniołów. No i znowu będzie po angielsku. Pytanie brzmi: Where's my sex? No i trzeba by jakoś odpowiedzieć. No, takie czasy. Przede wszystkim wirtualnie, korespondencyjnie. Zresztą proszę posłuchać, co mają do powiedzenia, do zaśpiewania na ten temat ci panowie. Weezer z Kalifornii. My sex. No i sprawiają panowie wrażenie zadowolonych. Weezer prosto z Kalifornii. Proszę państwa, ci panowie w Kalifornii zadowoleni, natomiast nasza branża muzyczna coraz mniej zadowolona. Sytuacja, mówiąc poważnie, dramatyczna wręcz. No my jak możemy staramy się wspierać na antenie Trójki polską twórczość muzyczną, tak jak to od zawsze bywało, od samych początków Trójki. Blisko byliśmy polskiej muzyki, no i tej polskiej muzyki będzie na antenie coraz więcej. Od razu Państwu powiem o tym, iż 11 listopada w środę pogramy tylko po polsku. Babu Król teraz. Babu Król to taka super grupa, która jakiś czas temu zwróciła moją uwagę płytą. Wspaniała płyta jak dla mnie. Od czasu do czasu sobie do tego krążka wracam. Kurosawo Syny, tak nazywa się album. Trzeba uważać przy podawaniu tego tytułu. Oczywiście chodzi o wspaniałego japońskiego reżysera Kurosawę. Kurosawo Syny, tak nazywa się album. Ludzie z różnych zespołów i z orkiestry Pogodno, bo w składzie jest i Budyń, i Bajzel, i jeszcze między innymi Antek Gralak grający na trąbce i na tubie basowej. No i niezwykła muzyka. Proszę posłuchać. Babu Król i Czerwień. To zdjęcie, kochanie, się złapie, kochanie, ona z nim zostanie. To zdjęcie, kochanie, się złapie, kochanie, ona z nim zostanie. Czerwień. Snajper, wiesz, no kto wizor. Idę, widzę, że widzą ty. No chodź. A tam 112 twoich obrów. Metal, wiki, kopie. Kochanie, czy złapie, kochanie, ona z nim zostanie. To zdjęcie, kochanie, czy złapie, kochanie, ona z nim zostanie. We'll be right back. tonacji trójki. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Martą, która uprawia zioła, a praca idzie jej tak sprawnie jak udział w spisie rolnym. Jak zwykle działam szybko. Weszłam na stronę, podałam swój PESEL, numer gospodarstwa, a dalej to już z górki. Teraz czekam, aż ze spisu dowiem się, jak dużą mam konkurencję. Życzę bezkonkurencyjnych zbiorów, no i wygranej w loterii. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki, 23 minuty po godzinie 15. Tak sobie jak i pół świata oglądam. Gambit Królowej, zachwyty. No, nawet mój idol David Beckham podziwia Marcina Rocińskiego, który występuje w tym serialu. No, niewyobrażalnie wspaniała jest ta dziewczyna. Ta szachicka. Kiedyś sobie może jeszcze na temat tego serialu porozmawiamy, bo tam się dzieje mnóstwo interesujących rzeczy. Lata 60. No i cały czas ta muzyka z lat 60. nam towarzysząca i Georgie Fame i Shocking Blue i tak sobie pomyślałem o tych latach 60. i przypomniałem sobie zespół The Foundations. W 1967 roku wylansował ten band taki utwór Build Me Up Buttercup. To posłuchajmy sobie nowej wersji, no trochę przerobiony. Zespół z Anglii, w każdym razie już 20 lat funkcjonujący, o nazwie Busted. Build Me Up Buttercup. Na współcześnie Busted z Essex. Trio takie już 20 lat grają. No a przebój zespołu The Foundations z 67 roku. Wspomniałem o filmie, o serialu, no a teraz no trudno mówić o muzyce wymyślonej i stworzonej przeze mnie Morricone, nie wspominając filmów, to zrobimy tak. Mam teraz dla Państwa nagranie wielce interesującego zespołu z Niemiec, dokładnie z Wolfsburga. Niemiecka muzyka industrialna to przede wszystkim Rammstein i cały czas Rammstein, natomiast zdecydowanie w tle gdzieś tam ukryty pozostaje zespół o nazwie Umf. Po prostu Umf. Ja bym chciał Państwu zagrać utwór zatytułowany Song of Death. I tu usłyszymy właśnie fragment dzieła Ennio Morricone, człowieka z harmonijką. Bardzo ładnie to zostało wszystko tu wkomponowane w brzmienie Umf, ale nie tylko tej niemieckiej grupy, bo dodatkowo w tym nagraniu pojawia się Apokaliptika, a więc będą mi wiolonczele i będą i gitary, i przeróżne piękne historie. Umf, Song of Death. Niemiec, Apokaliptyka z Finlandii, Ennio Morricone, Oczywiście ten słynny, przepiękny temat. No i działo się. Proszę Państwa, tak sobie gramy muzykę z różnych stron świata, to teraz może wyskoczymy do Szkocji. Tam działa od wielu lat, bo mniej więcej od połowy lat 80. grupa o nazwie GAN. To jest zespół, który w latach 90. skawerował udanie. Taki przebój zespołu Camillo World Up. Ale ja bym chciał Państwu zagrać coś innego. Też zwróciłem uwagę na ten utwór. Nosi tytuł No Substitute. Świetnie się tego słucha. Proszę posłuchać. GAN prosto ze Szkocji. Przyjemnie podnóżkę i ładna melodia. Grupa GAN ze Szkocji, na Wyspach Brytyjskich pozostaniemy. Tak przy okazji, bo tak się zastanawiamy, dużo się dzieje wokół nas, ale to już mamy listopad, za chwilę koniec roku. Tak myślę, że to najwyższa pora na to, aby sobie poprzypominać te płyty, które w roku 2020 ukazały się, bo każdy albo prawie każdy, albo część z nas sobie robi takie własne podsumowania. No i najwyższa pora, tak jak powiedziałem, jeden z takich krążków tegorocznych we fragmencie chciałbym Państwu przypomnieć. Zespół nazywa się Enter Shikari. To jest też grupa, która występowała pod szyldem Shikari Sound System. Ta tegoroczna płyta nosi tytuł Nothing is True and Everything is Possible. To co? Zajrzyjmy, przypomnijmy sobie, bo to myślę, że ciekawa propozycja. Zespół już kilka płyt wydał, bo już ponad 20 lat funkcjonuje. Enter Shikari. Teraz w utworze The Great Unknown. Ogłoszenie społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na bieżni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch sprawił. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki za 19 minut będzie godzina 16. Wracamy do polskiej muzyki. Jest nowa płyta. Nowa płyta zespołu, który pojawił się już na naszej scenie rockowej mniej więcej 83-84 rok. Zaczęło się od zespołów Adwokat Diabła, potem Déjà Vu. Piotr Zajdel stał na czele tych zespołów, potem zmieniały się składy, wreszcie połowa lat 80. Cold War. Tak jest, zespół, który w 86, ja chyba w jednej ze swoich audycji prezentowałem po raz pierwszy nagranie tej grupy Cold War. Właśnie składy się zmieniały, lata mijały, no i Cold War powrócił. Powrócił Piotr Zajdel cały czas na czele tej formacji, jest i Rafał Rogulski na gitarze, i Paweł Wolski, Żewuski na basie, i Tomasz Sembrat za bębnami, no ale najważniejsze, że jest nowa płyta. Trochę taki na razie, jak na ten dzień listopadowy, taki trochę science fiction kawałek o zimnej Warszawie, bo taka zimna ona jeszcze nie jest, ale co się będzie działo za kilka tygodni, tego nie wiemy. Zimna Warszawa, taki tytuł nosi cała płyta i to będzie teraz utwór tytułowy. Grupa Cold War. Zimna Warszawa znowu jest. Wisła zamarzła. Ja marznę też, ja marznę też. Zasypane bulwary, Żoliborz, Szczuli, śnieg. Epoka lodowcowa, XXI wiek. Dlatego chodź, chodź, chodź. Warszawa, wszystkim dokucza mróz. Metro nie chodzi, autobus umarł znów. Mordor nieczynny, Mordoru nie ma już. Zimna Warszawa, wszystkim dokucza mróz. Piosenka do wspólnego śpiewania. Grupa Cold War powróciła z przebojem. Zimna Warszawa. Proszę Państwa, a propos polskiej muzyki, to jutro kolejna porcja nowości. Po 20 wtorek cały ten rok i będzie między innymi fragment nowej płyty grupy Prawda. A teraz będzie fragment nowej, tegorocznej płyty zespołu Of Montreal. Ale to nie jest grupa z Montrealu. To jest zespół z Aten, ale to są te Ateny w stanie Georgia, B-52s. Państwo też kojarzą pewnie to też właśnie z tego miejsca, ale to lata temu. Of Montreal, też tegoroczny krążek, utwór zatytułowany Saint Sebastian. We'll be right back. Fragment kolejnej tegorocznej płyty, zespół Of Montreal. Proszę Państwa, no to pograliśmy muzykę z płyt z tego roku i był cover przeboju z lat 60. Trochę nowości, trochę wspomnień. Nie wiem, dlaczego przypomniałem sobie początek lat 80. i to był dokładnie listopad 82 roku. Pojawił się w Anglii Thomas Dolby. Tak jest i tak sobie przesłuchałem, powspominałem, jak to zostało zrobione, jak to zabrzmiało. No ciekawe rzeczy działy się na początku lat 80. i u nas w muzyce i nie tylko w muzyce. She Blinded Me With Science. Thomas Dolby. Science. Tell me.

Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 000.